सजण तूं सुखल में हुते करी थो आराम हिते निंद हराम आहे अख्तियार जतो यजी करे याद तो के मुझी निंड फिटिया करे याद तो के मुझी निंड फिटिया रात आऊंगा ही अकेलो माया कंहिंखे ॿुधाया सुखन में तू आही तोखे निंड मिटिया करे याद तोखे मुंहिंजी निंड फिटिया रात आऊंदा ही अकेलो माया कंहिंखे ॿुधाया सुखन में तू आही तोखे निंड मिटिया करे याद तोखे मुंहिंजी निंड फिटिया लुड़कहारम भिजी वई मिटिया करे याद तोखे मुंहिंजी निंड फिटिया रात आऊंदा ही अकेलो माया कंहिंखे ॿुधाया सुखन में तू आही तोखे निंड मिटिया करे याद तोखे मुंहिंजी निंड फिटिया उहे साॻियूं जायूं उहे साॻिया मंज़र अखियुनि आॾो जानी फिरन पिया त हर हर उहे साॻियूं जायूं उहे साॻिया मंज़र अखियुनि आॾो जानी फिरन पिया त हर हर अची तोल मुंहिंजी हालत ॾिठी अरे याद तोखे मुंहिंजी निंड फिटिया रात आऊंदा ही अकेलो माया कंहिंखे ॿुधाया सुखन में तू आही तोखे निंड मिटिया अरे याद तोखे मुंहिंजी निंड फिटिया में